Te wszystkie chwile, które rozwijając się spędziłem, czasu nie traciłem, zabierałem się za setki rzeczy, zawsze na 100%, by wysiłków nie zniweczyć. Mimo narzekania kumpli bądź własnej kobiety, zamknięty w czterech ścianach własnego pokoju, na przeróżnym sofcie powstawały moje bity, aby współgrać z tym, co chciałem opowiedzieć, pokazać się szerzej, a nie na boisku siedzieć. Tak mijały miesiące, powstawały nowe układy, kolej z sąsiedniej dzielnicy robił na podkłady. Hokus pokus i coś tam było o nas słychać. Tutaj gość się zapytał, jakieś kawałki na płytach przewinęło się przez skład wielu zawodników. Może nie każdy chciał poświęcić tyle z życia co my. Został Joe i ja, w 9-9 wszedłeś ty. Jako nowy zawodnik oficjalnej rap gry, jak w pecetowej grze zaliczałem etapy. Wprost podręcznikowa droga aż do szczytu sławy. Lecz mój 8-tysięcznik to nie przebojów listy, to moja HP praca i familii ludzie bliscy. Czekałem na ten dzień, na ten całkowity spokój. Baby, u mojego boku pracę nad kolejną płytą w toku. Dlatego nie żałuję tego, co przeżyłem, te wszystkie chwile, które do HP poświęciłem. Czekałem na ten dzień, na ten całkowity spokój. Baby, u mojego boku pracę nad kolejną płytą w toku. Dlatego nie żałuję tego, co przeżyłem, te wszystkie chwile, które dla hip-hopu poświęciłem. Te wszystkie chwile, które rozwijając się spędziłem, czasu nie traciłem, wyrzeczeniami okupiłem. Świadomy tego, ile wypadów i akcji straciłem na rzecz tego, co pokochałem jako dzieciak. Od początku obserwowałem, jak inni sobie radzą. Już wtedy widać było, że niektórzy nie zajadą zbyt daleko, nie wychylając nosa poza swoje osiedle. A ja chciałem mieć życie lepsze. Wielu z moich przyjaciół ogarniała irytacja, kiedy ważniejsza była dla mnie nad płytą praca. Ale determinacja dała dobre efekty. Już nie byłem jednym z tych pozbawionych perspektyw. Jak po nitce do kłębka trafiłem do waszego grona. Pamiętam, że radość moich ludzi niewymuszona dała potwierdzenie, że się wszystko opłacało, że nie tylko stać pod bokiem mi się chciało. Czekałem na ten dzień, kiedy świat mi odpłaci za włożony wysiłek w hip-hopowej postaci. Liczę na sukces, jak na wygraną w kasynie, postawię wszystko na siebie, zanim czas mój przeminie. Czekałem na ten dzień, na ten całkowity spokój. Baby, u mojego boku pracę nad kolejną płytą w toku. Dlatego nie żałuję tego, co przeżyłem, te wszystkie chwile, które F do HP poświęciłem. Czekałem na ten dzień, na ten całkowity spokój. Baby, u mojego boku pracę nad kolejną płytą w toku. Dlatego nie żałuję tego, co przeżyłem, te wszystkie chwile, które dla hip-hopu poświęciłem. Jestem uzależniony, rap jest dla mnie lekim. Tworząc go, staję się coraz bardziej doświadczony. Czekałem na ten dzień, na ten całkowity spokój. Baby, u mojego boku pracę nad kolejną płytą w toku. Dlatego nie żałuję tego, co przeżyłem, te wszystkie chwile, które do HP poświęciłem. Czekałem na ten dzień, na ten całkowity spokój. Baby, u mojego boku pracę nad kolejną płytą w toku. Dlatego nie żałuję tego, co przeżyłem, te wszystkie chwile, które dla hip-hopu poświęciłem.